إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل في علاه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. دوغسانكو إسلام، Allah jalla wa ala tukumbusha katika aya hii hali ya masahaba watakatifu radhiyallahu anhum. Vipi ndugu zangu ni masahaba walikuwa hali zao? Allah jalla wa ala eleza, Ibn Kathir rahmatullahi alayhi akifasiri aya hii asema, lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillah, wale masakini ambao walitoka katika miji yao ya Makkah, almuhajirun, ambao walihama kutoka Makka wakaelekea Madina. Yaqulu Allahu jalla wa ala lilfuqara alladhina usiru fi sabilillah, walitoka hawa maskini kwa sababu ya kutafuta radhi ya Allah jalla wa ala katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa katika mji wa Makka wamewacha mali, walipofika mji wa Madina hawana mali. Allah jalla wa ala asema, yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf, yule ambaye hatambui hali zao hawa anadhani ya kuwa wana uwezo na mali katika mji wa Madina. La yasaluna an-nasa ilhafa, hawaombi ombi watu, wala hawajikalifishi katika kuomba watu. يقول ابن كثير رحمه الله لا يلحون في المسألة ولا يتكلفون أنفسهم. وتهاو عباد الله هو بوات الله جل وعلا سيما لا يسألون الناس إلحافا، هو نتبيا يقوم بوات دوغزان وكإسلام. Allah jalla wa ala kutaka sisi waumini tuwe na izza na karama. Allah jalla wa ala ametufanya ni watukufu, ibada Allah, yatakikana tuwe na izza na utukufu katika nafsi zetu. Amekuja sahabi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja, akamwambia, ya Rasul Allah, nisomeshe jambo, idha faaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nnas, nisomeshe jambo ambalo nikilifanya Allah jalla wa ala atanipenda na waja watanipenda. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akamwambia, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, acha matamanio ya dunia, Allah atakupenda. Wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas, wacha matamanio ya vitu vya watu na watu watakupenda kwa kuacha matamanio ya vitu vyao. Ibadallah, ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza hadithi nyingi sana za kukataza Muislamu kuomba omba. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza Waislamu kuomba, wala haikuwa shani ya salihin. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama ruya min hadithi Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta yati yawm al-qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, hata wacha mtu ambaye anaomba omba watu haitakuwa hiyo ndio tabia yake mpaka siku atakayokuja siku ya kiyama, hana nyama katika paji lake la uso. Maulama wasema Allah anamleta mtu huyo ili mradi watu waweze kumshuhudia na watambue kuwa huyu alikuwa ni muombaji katika dunia. Ibadallah, asema pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Samura ibn Jundub radiyallahu anhu rawahu Tirmidhi wa sahaha, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam innal mas'alata kadun yakuddu biha ar-rajul wajha illa an yas'ala ar-rajul sultanan aw fi amrin la budda min, hakika kuomba omba ni kujitia dhiki na kujitia tabu kwa muombaji na kujidhalilisha nafsi yake, na kuomba kuna acha athari iliyokuwa mbaya. Ibadallah, isipokuwa watu ambao wanaruhusiwa kuomba ni watu wa sampuli mbili. Ibadallah, imma mtu amuombe kiongozi, utoke wewe leo ukamuombe rais, kwa sababu rais ni kiongozi wetu, Allah amhifadhi na ampe maisha ya kheri, basi yafaa Muislamu kumuomba rais kwa sababu wewe uko chini ya rais na kiongozi. Au Muislamu aombe katika jambo la lazima ambao hakuna budi. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hali ya mtu kujitosheleza na kujisumbua katika kutafuta riziki ya halali pasi na kukera watu. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li an yatiya ahadukum hablatan bihusmati al-hatab ala dhahrihi fayabi'aha khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tahu aw mana'uh, ni bora kwa Muislam, ni bora kwa mwanadamu kwenda porini kukata kuni akazibeba akaweka juu ya mgongo wake, fayakufa Allahu biha wajha, akajiepusha yeye na kudhalilika nafsi yake. Khairun lahu min an yas'ala an-nas, ni bora kwake kuliko kuomba watu. A'tahu au mana'uh, watu hawa ima wampatie ama wamnyime watu hawa. Ibadallah, leo utaona ndugu zetu wanapodhalilika kwa sababu ya kunyoosha mkono. Ipi mkono uliokuwa bora, ndugu zangu wa Kiislamu? Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min hadithi Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu al-yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla وابدا بمن تعول وخير الصدقه عن ظهر الغنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله عز وجل. مكونه لو كوا جو ني بورا مكونه ما كتوا الله يوبند كلفه مكونه وكوكيا. عباد الله, اليد العليا خير من اليد السفلى, يا لي يا مسلم ومكونه واكو دائما وجو usikubali usiridhie mkono wako kuwa chini kila siku. Wallahi, ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa watu hawatambui hapa sokoni kuna mamilioni ya pesa yazunguka, Muislamu hashindwi kwenda kuchukua machungwa akaweka barabarani akauza, hiyo ni bora kwake yeye kuliko kuwa muombaji. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوغزانكو كإسلام، الله جل وعلا أمتبتيا كراما وتكوفا، والله أعزنا الله بهذا الدين. Allah ametupatia utukufu ndugu zangu wa Kiislamu kwa dini hii. Mtu asitumie nafasi ya dini katika kuomba, na nitataja baadhi ya sura za baadhi ya watu wanavyotumia kuomba. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo sisi tunashuhudia katika misikiti, katika sehemu, katika majia, mama wanadhalilika mabarabarani, wanawabeba watoto wachanga. Mtoto ana dhambi gani? Mama anatumia mtoto mchanga kama kigezo cha kuweza kutafuta chumo lake. Watoto ambao mtu haridhii watoto wake kuwaona barabarani, ibadallah. Watu katika baadhi ya mausimu fulani wanajazana nje ya milango, mageti, maofisi ya watu waliokuwa na pesa, wakiwaomba wao, wakilala hapo, baridi ikiwashambulia, mvua ikiwapata, jua likiwaunguza, watu hao wanakwenda wanajidhalilisha nafsi zao, wanaomba watu. Ndugu zangu wa Kiislamu, na baadhi ya matajiri leo wamekuwa wakilinda biashara zao. Wamche Allah baadhi ya matajiri ambao wanalinda biashara zao kwa kuwadhalilisha Waislamu. Wengi waombaji ni Waislamu, ndugu zangu, ni ndio hakika. Hata kama si Waislamu, wamevaa mavazi yanayodhihirisha kuwa ni Waislamu. Na wengi wanaojazana katika maduka, katika majumba, ni Waislamu. Wakawachukua kina mama, wakawapiga picha, wakawapatia unga kilo tano, wakampatia nyama kilo moja, akamsawiri, akampiga picha, akamtangaza dunia nzima kwa kulinda biashara yake. Nani anaridhia mama yake adhalilishwe, ibadallah? Nani anaridhia mama yake atangazwe? Yule mzazi ana mtoto, ima ni mdogo, lakini baadaye ataona picha zile zikizunguka kuwa mama yake alikuwa akidhalilishwa. Watu wanajazwa katika sehemu kama vile si wanadamu. Hawa huku wanaomba, nyoyo zao zimezidi kuomba, na hawa wanawadhalilisha kwa kuomba kwao. Ndugu zangu wa Kiislamu, ndugu zanguni mulio pata mtihani wa maradhi ya macho kutokuona, ndugu zanguni ambao mumepata maradhi ya kutokutembea, mufahamu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na watu ambao walikuwa hawaoni kama nyinyi. Huyu Abdullah ibn Ummi Maktum radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya ni muadhin, na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha adhana bilalun fakulu washrabu hatta yuadhina ibn Ummi Maktumi. Akiadhini Bilali, kuleni na munywe mpaka pale atakapoadhini ibn Ummi Maktum. Wakana rajulun a'ma, na alikuwa Abdullah ibn Ummi Maktum ni kipofu. La yuadhin hatta yuqalu lahu asbaha asbaha, haadhini mpaka atakapoambiwa kuwa pamepambauka, pamepambauka. Huyu alikuwa ni kipofu, haikuwahi kupatikana kuwa Abdullah ibn Ummi Maktum anaomba kwa sababu ya kipofu, kwa sababu ya upofu aliopewa na Allah. Munalilia shida zenu nani? Wanadamu kama nyinyi, ama mnalilia shida zenu Allah jalla wa ala? Lilieni shida zenu Allah jalla wa ala, muzililie shida zenu waja kama nyinyi. Wallahi, hiyo ni sababu ya wewe kuwa na hawani ya nafsi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi ya Abu Huraira alladhi rawahu Imam Ahmad, laysa almiskinu bihadha at-tawaf alladhi yatufu baina an-nas alladhi taruduhu al-luqmatu wa bil-luqmatani aw at-tamratu wa bil-tamratani aw al-aklatu wa bil-aklatani walakin al-miskin alladhi la yajidu ghina yughni wala yufkanu lahu fayusaddaq alayhi, sio maskini yule ambaye anazunguka na kuomba, huyu si maskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akipewa tende mbili anarudi anaenda zake, akipewa tonge mbili anaenda zake. Lakini miskini yule ambaye anajizuia, hana kitu lakini anazuia nafsi yake, huyu ndo miskini, na wapo hawamtambui kuwa ni miskini. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Umar, ya Umar, idha ataka min hadha almal wa anta ghairu mushrifin wala sa'ilin fatamawwalhu wa khudhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwongoza Umar, ewe Umar, ukipewa sadaka na mtu chukua, basi na wewe kuwa na israf. Israf, ndugu zangu wa Kiislamu, kuna baadhi ya watu hawaombi lakini wako na tashrif, wako na israf ya nafsi. Akimwona mtu amepanda ndani ya gari, moyo amu bana, vipi hali bana, sisi tuna njaa tu, haombi huyu, basi sisi tuna njaa. Yani anaomba indirect, kwa lugha nyingine anasema haombi lakini anaomba, vipi hali yako? Asema ah, ndio hivyo bana, si unajua sisi maskini. Nani amekwambia wewe ya kuwa ukimtanguliza huyu na kumwomba matatizo yako, Allah jalla wa ala atakujaliaje wewe Muislamu? Ndugu zangu wa Kiislamu, ya ibadallah, turudini kwa Allah jalla wa ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.